ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ କାଠର ଘୋର ଅଭାବ ହେଲା। କେମିତି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାହା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଏଥିନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋପପୁରର ଗୋପବାଳୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତ ଏ ଭଜନରେ ତାହା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କର ଚିନ୍ତା ଜଗା କାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ତୁ ନ କର ଚିନ୍ତା କି ନ କର ଚିନ୍ତା କି ନ କର ଚିନ୍ତା ବନମାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଗୋପପୁର ଗୋପବାଳୀ ଷୋଳ ଚକା ହୋଇ ଯିବୁ ଗଡ଼ି, ଆମେ ଗୋପପୁର ଗୋପବାଳୀ ଷୋଳ ଚକା ହୋଇ ଯିବୁ ଗଡ଼ି। ଷୋଳ ସାଙ୍ଗ ତୋର ବରଜ ଗୋପାଳ, ସାଜିବେ ଷୋଳ ବେଠିଆ ଘନ କାଳିଆ। ତୁ ନ କର ଚିନ୍ତା ଜଗା କାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ରଥ ସାରଥି ହୋଇବ ରାଧିକା ରାଣୀ ତୋର, ଚକଡ଼ା ଉପରେ ମଜେଇ ମଜେଇ ବାଉଥିବୁ ବେଣୁ ତୋର। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ସାରଥି ହୋଇବ ରାଧିକା ରାଣୀ ତୋର, ଚକଡ଼ା ଉପରେ ମଜେଇ ମଜେଇ ବାଉଥିବୁ ବେଣୁ ତୋର। କଳା ମୁଖେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିବୁ କ୍ଷୀର ଖଣ୍ଡରେ ତୋତେ ମୋହିବୁ, କଳା ମୁଖେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିବୁ କ୍ଷୀର ଖଣ୍ଡରେ ତୋତେ ମୋହିବୁ। ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଘୋଳ ଦହି ନବୁ, ତୋ ପାଇଁ ଷୋଳ ମାଠିଆ ଲବଣିକିଆ। ତୁ ନ କର ଚିନ୍ତା ଜଗା କାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ଆସିଥିଲୁ ଗୋପପୁର, ଷୋଳ ଋଣ ତୋର ଶୁଝିବାକୁ କାନା, ଯିବୁ ଆମେ ନୀଳାଚଳ। ଷୋଳ କଳାରୁ ତୁ ଏକ କଳା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୋପପୁର, ଷୋଳ ଋଣ ତୋର ଶୁଝିବାକୁ କାନା, ଯିବୁ ଆମେ ନୀଳାଚଳ। ଷୋଳ କୁଞ୍ଜ କରିବୁ ପୁରୀରେ ଖେଳି କରିବୁ ଷୋଳ ପ୍ରକାରେ, ଷୋଳ କୁଞ୍ଜ କରିବୁ ପୁରୀରେ ଖେଳି କରିବୁ ଷୋଳ ପ୍ରକାରେ। ଷୋଳ ନାମ ତୋର ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ଛାଡ଼ିବୁ ମିଛ ଦୁନିଆ କେକି ଝୁଳିଆ। ତୁ ନ କର ଚିନ୍ତା ଜଗା କାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ତୁ ନ କର ଚିନ୍ତା କି ନ କର ଚିନ୍ତା କି ନ କର ଚିନ୍ତା ଜଗା କାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଗୋପପୁର ଗୋପବାଳୀ ଷୋଳ ଚକା ହୋଇ ଯିବୁ ଗଡ଼ି, ଆମେ ଗୋପପୁର ଗୋପବାଳୀ ଷୋଳ ଚକା ହୋଇ ଯିବୁ ଗଡ଼ି। ଷୋଳ ସାଙ୍ଗ ତୋର ବରଜ ଗୋପାଳ, ସାଜିବେ ଷୋଳ ବେଠିଆ ଘନ କାଳିଆ। ତୁ ନ କର ଚିନ୍ତା ଜଗା କାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ତୁ ନ କର ଚିନ୍ତା ଜଗା କାଳିଆ, ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର ବଢ଼ିଆ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତୋର। बढ़िया।